معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 10 تهران با آرزوی شهری پاک و قانونمند تقدیم می نماید. سلام بچه، حالتون چطوره؟ بیایی با هم بریم گردش. کجا؟ منطقه 10. تازه میخواییم شما رو با خودمون ببریم به یه جای خیلی خوب. اگه گفتین کجا؟ به شهر شاپرک ها. آی بچه ها، آی بچه ها، این شهر شاپرک هست. قانون داره و آرومه، بهترین شهر دنیاست. مثل بال شاپرک ها شهرمون رنگارنگه. آسمون صاف و تمیز و پاک و آبی رنگه. میشه تو شهرمون دقت میشه به قانون، مثلا به خطوط سفید تو خیابون، یا خط آبرو ایست، یا اون که پاک هواییست. تابلوها و علائم پس دیگه مشکلی نیست. وقتی قانون همیشه هر جا رعایت میشه، به بال این شاپرک رنگی اضافه میشه. تو منطقه 10 با ما همراه بشین بچه ها، رنگ آمیزی بشه شاپرک خوب ما. تو منطقه 10 با ما همراه بشین بچه ها، تا رنگ آمیزی بشه شاپرک خوب ما. رفت و آمد استفاده می کنن اینجا، و چرخ سواری و پیاده روی چه آسون، می تونه بگیره جلو آلوده بیرو. تو شهر شاپرک ها معلولین خوب ما ترافی، اعصابا میشه راحت، هوا سالم میمونه، هر بچه ای میتونه نفس بکشه آسون، خوشحال و شاد و خندون. تو منطقه 10 با ما همراه بشین بچه ها، تا رنگ آمیزی بشه شاپرک خوب ما. تو منطقه 10 با ما همراه بشین بچه ها، تا رنگ آمیزی بشه شاپرک خوب ما. منطقه 10 با ما همراه بشین بچه ها، تا رنگ آمیزی بشه شاپرک خوب ما.